मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 296वीं कक्षा। शेषे का अधिकार चलेगा आगे चतुर्थ अध्याय के दूसरे पाद के 90 सूत्र हो गए थे। कुछ पूछना है पीछे से? अजय जी तदस्मिन् अस्ति क्लेशे तन्नाम्नि तन्नाम्नि समझने। तद शब्द सर्वनाम है और सूत्र बन रहा है तद अस्मिन् अस्ति इति देशे। दूसरा तद है इसमें जो कि समर्थ व्यक्ति को बोल रहा है प्रातिपदिक के लिए। इनके तद अस्ति वह है, ठीक है ना। और अभिधेय बनेगा देश, देशे में सप्तमी, तन्नामनी में सप्तमी, तो सप्तमी सप्तमी दोनों मिल गई तो एक ही शब्द को दोनों बोल रहे हैं, एक ही अभिधेय को दोनों कह रहे हैं। जब ये कहा जा रहा है कि अभिधेय देश होना चाहिए, फिर साथ में ये कहा जा रहा है उस नाम वाला होना चाहिए, तन्नामा तद नाम यस्य, तो बहुव्रीहि है, अन्य पदार्थ होगा। अन्य पदार्थ कौन है? देश। लेकिन देश कैसा हो? उस नाम वाला हो। अब उस नाम वाला हो तो जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करते हैं उसी शब्द का तो प्रयोग करेंगे। तो जिस प्रातिपदिक से प्रत्यय कर रहे हैं उसको कह रहा है तद शब्द पहला वाला, तद अस्मिन अस्ति। तो स्पष्ट हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं रही कि जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसी नाम वाला देश हो, बस इतनी सी बात है। नाम वाला देश, हाँ, किस प्रातिपदिक से प्रत्यय, किस प्रातिपदिक से प्रत्यय किया? उदुम्बर से किया। उदुम्बर से पूरे पूरा जो अभिधेय बना प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बना वो क्या है? उदुम्बर है। तो उदुम्बर का ही तो नाम आ रहा है इसमें। मतलब सर कहने की क्या बात है? देश है तन्नामी, मतलब तन्नामी उस नाम वाला हो। अब ये सारे विषय फिर काशिका में आएंगे आगे चल के। तुम लोग सारा यही समझना चाहते हो, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं क्या संख्या है सूत्र की। 66 तो 66 सूत्र में, उसमें देख लिया करो काशिका में, अगर कोई समस्या ऐसी आती है। नहीं 66 तो वो है छंदो ब्राह्मणी चतुर्थी। अच्छा इसमें संख्या में अंतर आएगा, हाँ इसमें 67 पर है। इसमें वैसे दिया नहीं है प्रत्युदाहरण, बस इतना ही दिया है कि ये तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप का अपवाद है, है ना। अपवाद अपवाद क्यों है? क्योंकि वो कर रहा है मतुप प्रत्यय अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में ये कर रहा है यथाविहित जो भी प्रत्यय यहाँ बताए गए हैं उनको कर रहा है। तो उदुम्बरा अस्मिन देशे संति, देशे तन्नामनि इति प्रत्यार्थ विशेषणम्, ठीक है ना। देशे तन्नामनी ये प्रत्यार्थ, प्रत्यार्थ उसी को बोलते हैं जो अभिधेय होता है, ये बना उसका विशेषण। और वो ठीक है, तन्नामा का अर्थ किया है प्रत्यांत नामा, तो ये भी हो सकता है कि स्पष्टता के लिए भी कुछ शब्दों का निर्देश होता है, कुछ पूर्वाचार्यों के सूत्र होते हैं, और इति शब्द भी इसीलिए लगाया गया है कि यदि ऐसा प्रयोग हो रहा है कहीं पर तो वहीं ये करेंगे हम, ऐसा नहीं कि हम किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, अन्य वस्तु के नाम से, वृक्ष के नाम से, किसी के नाम से वहां पर कोई अन्य शब्द उत्पन्न करने लगे, तो उनके लिए ये सूत्र नहीं है। ये सूत्र पहले से ही जहां पर कहीं प्रयोग में आ रहा है उन्हीं के लिए, तो प्रत्याहार तो कोई नहीं दिया गया इसका। नाम वाला पहले से प्रसिद्ध हुआ हो, हाँ उस नाम वाला प्रसिद्ध हुआ है, कहने तात्पर्य कहने का यह कि शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के व्यवहार में आया तो वह प्रवृत्ति निमित्त उसका नामकरण ही बना। अब आगे चल करके उदुम्बर तो एक अनित्य वस्तु हो गई ना, जैसे किसी ने कहा कि देवदत्त का घर कहाँ पर है, कि वो है ना जो कौआ बैठा है ऊपर उसके, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा कौआ उड़ गया, अब उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कौन से घर पर कौआ बताया गया था, तो समस्या आ गई ना, अब किसको कहाँ ढूंढे, अब कौआ तो रहा ही नहीं। तो ऐसे यहां पर है कि उदुम्बर पहले थे कभी जब नाम उसका पड़ा नगर का, गांव ग्राम का, अब उदुम्बर तो सदा रहेंगे नहीं, वो तो हट जाएंगे, लेकिन नगर या ग्राम ये तो बहुत लंबे काल तक इनके चलते रहते हैं, स्थाई बन जाते हैं ये, तो वहां पर कोई प्रश्न कर सकता है कि ये शब्द ये किस प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ये प्रयोग में आ रहा है, यहाँ तो उदुम्बर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब ये सूत्र इस तरह से जो है सहायता करेंगे कि यहाँ पर उदुम्बर के नाम से इस नगर का नाम, ग्राम का नाम प्रचलित हुआ था और वही चला रहा है, अब भले ही उदुम्बर हो या न हो कोई आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से घटाएंगे, कोई ज्यादा गहराई से इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से सूत्र मिलेंगे जो कि वर्तमान में तो प्रयोग में आने वाले नहीं है, लेकिन हाँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ शब्दों को जो है वो उनकी उलझनों को सुलझाते हैं, बस इसी रूप में लेना है इसको। तो यहां तक जो है ये हमने पीछे देख ही लिया था सारा प्रकरण, लेकिन जहां तक इसका अधिकार जा रहा है प्राग्दिव्य तोण का, वो अर्थ अभी और भी रह गए हैं, तो उनमें से जो अंतिम अर्थ था, अंतिम अर्थ कौन सा बताया था मैंने, जो अंतिम अर्थ आएगा चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद के अंत में जहां से प्रारंभ होगा, अंतिम अर्थ जहां चलता है तस्य विकार, तो तस्य विकार से पहले पहले जितने भी अर्थ अब आएंगे आगे, उन सबको एक साथ लेकर के चलना है अब। लेकिन इस सूत्र में दो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता ये अधिकार सूत्र है, दूसरी विशेषता है ये क्या होना चाहिए, विधि सूत्र है, विधि सूत्र भी है अधिकार सूत्र भी है। अब विधि सूत्र यदि मान लें हम तो स्वतंत्र सूत्र ही कहा जाएगा, अब स्वतंत्र सूत्र विधि सूत्र तो शेष का अर्थ करेंगे क्या फिर हम, क्योंकि शेष को ढूंढेंगे हम इसमें जो आगे अर्थ और आने वाले हैं जो पीछे निकल गए उनके अतिरिक्त, लेकिन आगे आने वाले उन्हीं में से ढूंढेंगे, तो प्रश्न उठेगा उन्हीं में से यदि आप ढूंढोगे तो उनमें तो सूत्र आगे आ ही रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं अपना अपना अर्थ, उनके तो विधायक सूत्र आगे हैं ही अलग अलग अर्थों को कहने वाले, तो फिर विधि सूत्र कहां बनाइए। विधि सूत्र तभी बनेगा जितने अर्थ आगे आ रहे हैं उन अर्थों के अतिरिक्त भी अर्थ लिए जाएं। ये विधान कहां करेगा, हमने मान लिया कि तत्र भवः ले लिया कि तत्र भवः हमें ये प्रत्यय कर रहा है, तो तुरंत ही उत्तर आएगा कि तत्र भवः तो स्वयं ही प्रत्यय करने में समर्थ है, ये क्यों करेगा वहां भव अर्थ में, तत्र भव ही तो लगाएंगे, शेष क्यों लगाएंगे, तो कहां लगेगा ये कि जितने अर्थ आगे आएंगे उनके अतिरिक्त तो और भी अर्थ लिए जाएं, तो और भी अर्थ लेंगे कहां से, तो अब बात आई कि जो शब्द व्यवहार में आ रहे हैं, प्रयोग में आ रहे हैं, वहां पर हमें पता लगा कि इन अर्थों में से तो कोई सूत्र जो है फिट नहीं हो पा रहा है, इनमें से कोई भी नहीं लग पा रहा है। तो अब इससे शेष सूत्र से हम एक नया अर्थ लेकर के जो भी व्यवहार में आ रहा है, जिस प्रकार से भी सिद्ध हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए कोई रथ है, अब रथ का नाम रख दिया गया कि रथ कैसा है, कि आश्वरथ है ये, तो आश्वरथ है तो, और समझने वाले समझ भी रहे हैं कि आश्व इसलिए बोल रहे हैं कि ये अश्व खींचते हैं इसको, घोड़े इसको खींचते हैं, घोड़ा ले जाते हैं इसको, इसलिए अश्व कह दिया गया है। अब घोड़ा इसको ले जाते हैं, इन अश्वई ही ऊहयते, अश्वों के द्वारा जिसका वहन किया जा रहा है। अब ये ऊहयते वह धातु का अर्थ तो किसी सूत्र में है नहीं, आगे तत्र भव आदि जो सूत्र आएंगे तथा आगत, यहां कहां ढूंढेंगे हम तस्येदम, ढूंढते रहो। अब ये हो गया शेषे विधि सूत्र का कार्य, यहां होगा कि शेषे सूत्र से हमने शेष अर्थ क्या है जो अष्टाध्यायी में भी नहीं कहे गए हैं, तो वहां पर हम प्रत्यय कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अनंत शब्द बन जाएंगे शेषे सूत्र से, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये। एक और चीज इसमें समझने की, दो बातें हमने समझ ली कि अधिकार सूत्र है ये और विधि सूत्र भी है। तीसरी बात ये समझने की, अगर अधिकार कहां तक है इसका, तो हमने उत्तर दे दिया कि तस्य विकार से पहले पहले तक है। तो पहले पहले तक है, और जहां प्रथम सूत्र आएगा, प्रथम सूत्र कौन सा आएगा, जहां ये अर्थ प्रारंभ होंगे, तत्र जातः, देख लिया चेक करके, तो तत्र जातः प्रथम सूत्र आएगा, ठीक है ना। तो उससे देख लिया ठीक प्रकार से, नहीं अजय जी, पहले आपने समझाए थे, हाँ अंदर। और एक बार जो है कन्फर्म कर लो उसको, जिसमें अष्टाध्यायी में देख लिया करो, मूल अष्टाध्यायी में, लेकिन मूल अष्टाध्यायी में तुम ये ढूंढते रहोगे कहाँ, हाँ तत्र जाता है ये ठीक है, 25 नंबर पर है, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के। अब 24 संख्या तक जो सूत्र आए, कौन सा है 24 संख्या पर, सायम हाँ विभाषा पूर्वाणा प्राणाभ्याम, यहां तक के जो सूत्र हैं, ये तो आगे आने वाले तस्य विकार से पहले पहले जितने अर्थ हैं वहां तक के सारे अर्थों में प्रत्यय करेंगे। तो विभाषा पूर्वाणा पराणाभ्याम सूत्र तक हम इस सूत्र का अधिकार लेकर के, और प्रत्येक अर्थ निर्देश सूत्र में कैसे जोड़ेंगे इसको, कि शैशिकेशु अर्थेशु, बहुत सारे अर्थ हैं ना, सभी अर्थों में ये सूत्र अपना अपना प्रत्यय करेंगे। यहां तक की बात हो गई, लेकिन आगे हम इसको ले जाएं, तत्र जाता है मैं भी इसको घटाएं, तो क्या अर्थ होगा फिर, कि जात अर्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से यथा विहित, यही तो बोला जाएगा प्रत्यय होता है। कहां बोला हमने शेष, यहां शेष कहां बोला, क्या आवश्यकता बोलने की। अब एक अन्य तरह से अर्थ कर लो कि जात अर्थ में सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से शैशिक यथा विहित प्रत्यय होता है। अगर हमने शैशिक विशेषण लगा भी दिया, तो पीछे जो शेषे के अधिकार में हमने तत्र जाता से पहले पहले के सूत्रों में पहले पहले के सूत्रों में जो भी प्रत्यय आए थे, जैसे शेषे के आगे आया राष्ट्रावार पाराद घखऊ, अब राष्ट्र में कोई उत्पन्न हुआ राष्ट्रे जातः, तो हम क्या करें, अब तत्र जातः सूत्र को लगाएंगे, और तत्र जातः में अगर हम चलो एक क्षण के लिए राष्ट्र को हटा दो, कोई अन्य शब्द ले लें हम, जहां के ये सूत्र काम नहीं करेंगे, तत्र जातः से पहले पहले वाले ये सूत्र जहां काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई शब्द हमने ले लिया, तो वहां कौन सा प्रत्यय करेगा तत्र जातः, अण ही तो करेगा, अच्छा, अण करेगा तो वहां तो हम ये कह सकते हैं कि सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से जात अर्थ में अण प्रत्यय यथा विहित का तात्पर्य जो अधिकार चल रहा है वो प्रत्यय हो गया। लेकिन जब राष्ट्र जाता है ऐसे बोलेंगे तो, और तत्र जाता है से ही तो प्रत्यय करेंगे, यहां पर भी इसी से करेंगे प्रत्यय, अर्थ तो इसी से लेंगे ना, जात अर्थ हमें यहीं से मिलेगा। लेकिन वहां पर हम यथा विहित जब बोलेंगे तो कौन सा प्रत्यय लेंगे, अब और घ प्रत्यय लेंगे, और घ प्रत्यय जहां विधान किया गया है जिस सूत्र में राष्ट्रवार पारात घ खो, यहां शैशिक कह के बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है, तुम्हें ज्यादा जटिल लग रहा होगा विषय, ये कहने का तात्पर्य यह है कि शेषे का अधिकार मुख्य रूप से यदि घटाएं हम तो तत्र जातः से पहले पहले के सूत्रों में ही ये विशेषण के रूप में कार्य करता है, क्योंकि एक एक सूत्र बहुत सारे अर्थों को लिए हुए है। लेकिन तत्र जातः से जब आगे बढ़ेंगे वहां पर तो एक एक सूत्र एक एक अर्थ को लिए हुए है, हम शेषे न भी कहें तो कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इस तरह से शेषे का प्रभाव तत्र जातः से पहले पहले के सूत्रों में रहता है। तो उदाहरण जो है इसके आगे आ रहे हैं, जो सूत्र वही सब उदाहरण बनेंगे, अर्थ बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से जो मुख्य मुख्य हैं, जैसे तत्र भव है बहुत प्रसिद्ध अर्थ है, तत्रागत तत्र जातः, तस्येदम बहुत ज्यादा है, तस्येदम और तत्र भव ये तो बहुत ही ज्यादा लगने वाले हैं, तत्रागत थोड़ा कम लगता है। अगर हम इसको इस तरह से क्रम में रखें कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला तो तस्येदम है, फिर तत्र भव, फिर तत्र जातः, फिर तत्रागत, और फिर सामान्य सूत्र भी हैं बहुत सारे। अब राष्ट्र में राष्ट्र की कोई वस्तु वो राष्ट्रीय, राष्ट्र में उत्पन्न हुआ है वो भी राष्ट्रीय, राष्ट्र में होने वाला है विद्यमान कोई वस्तु वो भी राष्ट्रीय, कोई राष्ट्र से आया है अपने दूसरे देश में गया अपने राष्ट्र से आया है तो वहां भी सब जगह लगेगा ये राष्ट्रीय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे है सूत्र राष्ट्रावार पाराद घखो, राष्ट्रावार पाराद पंचम एकवचनांतम घखो प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें राष्ट्र और अवार पार दो शब्दों का समास किया गया है तो यथासंख्य तो हो ही जाएगा, लेकिन अवार पार शब्द में द्वंद समास में जो एक क्रम रहता है तो द्वंद्वे घी अजाद्य दंतम अल्पाश्तरम, तीन सूत्र है ना, द्वंद्वे घी तो यहां लगेगा नहीं, फिर कौन सा लगाएंगे, अजाद्य दंतम तो अवार भी, अवार कैसा है, आजादी अदंत भी है, पार पार कैसा है, अदंत है, एक आजादी है एक अदंत है, दोनों भी अदंत हैं कहने को तो, दोनों आजादी नहीं है। तो यहां पर अवार आना चाहिए फिर पहले, ठीक है आ ही गया, लेकिन फिर उसका अपवाद बैठा हुआ है अल्पाश्तरम, आगे है ना, आगे वाला अपवाद होता है, इसने कहा नहीं नहीं गलती गलत मत करो, जिसमें कम अच है वो लाओ पहले, अब सूत्र पीछे हट गया क्योंकि उसको तो अवकाश और जगह मिल जाएगा वो जिद नहीं करेगा। तो अल्पाश्तरम की दृष्टि से कौन सा आना चाहिए फिर, अब पहले पार, पाणिनि ने क्रम बदल दिया ना, तो क्रम बदलते ही क्रम बदलते कोई सामान्य व्यक्ति गलती करे तो माफ नहीं होती ना, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति गलती करता है तो कोई नया नियम निकल जाता है। तो नया नियम ये निकला कि अवार पार एक शब्द भी ले सकते हैं हम, और अवार और पार अलग अलग करके भी प्रत्यय कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहां तीन शब्द मान लें हम सूत्र के ही अंदर फिर तो ये यथासंख्य नहीं हो पाएगा, यथासंख करने के लिए हमें अवार पार का द्वंद्व करके एक शब्द मानना होगा पहले, तब यथासंख्य हो पाएगा। तो अब इस तरह से राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम, अब यहां सप्तमी विभक्ति समर्थ कौन सी बोली जाएगी इन सूत्रों में? समर्थ व्यक्ति कौन सी बोले? कुछ भी नहीं, क्योंकि अर्थ तो आगे अनेक आने हैं ना। यद्यपि दो सूत्रों में जैसे तत्र जातः तत्र भवः, जहां जहां तत्र है वहां तो सप्तमी समर्थ हो जाएगा, तत्र आगतः लगाएंगे तो पंचमी होगी, तस्येदम लगाएंगे तो षष्ठी होगी, तो किसी का नहीं बोलना है, बस यथासंभव बोल दो सीधा। तो राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंभवम जातादिषु अर्थेषु, और यूं भी कह सकते हैं कि जातादिषु न बोले तो शैषिकेषु अर्थेषु, है ना, कोई आपत्ति नहीं है, वो शैषिक में जातादि सब आ गए, तो शैषिकेषु अर्थेषु यही बोला जाएगा आगे चल करके। ये तो एक सूत्र में दिखा दिया है इन्होंने ऐसे, घखव प्रत्यय यथासंख्यम भवतः। और फिर लिख दिया इन्होंने कि समर्थ विभक्ति निर्देश अर्थ निर्देशश्च अग्र यथास्थानम विधीयते, जिस जिस अर्थ को लेंगे हम, क्योंकि एक अर्थ में एक बार में एक ही अर्थ में प्रयोग करेंगे, तो वहीं से समर्थ विभक्ति ले ली जाएगी, वहीं से अर्थ ले लिया जाएगा। तो राष्ट्र से घ करके घ को ये आदेश राष्ट्रीय, और अवार पार से ख करके ख को ईन आदेश हो जाएगा, तो क्या बन गया, अवार पारीण। फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे अवारीण पारीण, फिर यहीं तक नहीं रुकना है, इसको भी पलट दो पारावारीण, ठीक है ना, क्योंकि जब गड़बड़ करने का अधिकार मिल गया तो गड़बड़ तो कई प्रकार से हो जाएगी ना। तो पारावारीण आवार कहते हैं इधर को, पार कहते हैं आगे वाले अंत के लिए, ये दोनों शब्द, लेकिन दोनों बोले जाएंगे तो क्या अर्थ होगा, इधर का भी है उधर का भी है। अब आया है, सारे अर्थ तो नहीं घट पाएंगे, होने वाला कह सकते हैं या तस्य दम लगा दो, अब कोई कहे कि तत आगत है तो किधर से आया, दोनों जगह से आएगा एक बार में ही, अवाराद आगत है पाराद आगत है, दोनों से कैसे हो जाएगा कि अवार पाराद आगत है, नहीं एक एक चीज बोलनी पड़ेगी। लेकिन तस्येदम तत्र भवः ये कह सकते हैं कि ये वस्तु यहां भी है वहां भी है। आचार्य जी किसी को उपाधि देते हैं जैसे व्याकरण शास्त्र अवार पारिणः येते ऐसा करके? हाँ, तो व्याकरण शास्त्र तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक सभी सारे शब्दों को सिद्ध करता है ना, यहां से लेके वहां तक सब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आदि अंत, इधर से लेके इधर तक सब पूरा, तो अवार पार पूरा हो गया। इसी का हिंदी में बिगड़ गया है शब्द, बताओ कौन सा है अवार पार का? आर पार। हाँ, आर पार, तो आर पार जहां बोल रहे हैं बस वही अर्थ ले लो, आर पार का जगह कोई बात होती ना कि अब तो आर पार करना ही है हमें, इन या तो हारेंगे या जीतेंगे या जो कुछ भी है, कहीं झगड़ा हो कुछ भी हो, कोई कार्य प्रारंभ किया है अंत तक जाना ही है, तो प्रारंभ उसका हो गया अवार, अंत हो गया पार, आर पार, तो पार तो जोंकाते हुए आ गया, अवार का जो है वो वाह हटा दिया, आ की मात्रा ले ली। चलो आगे, ग्रामाद यखयऊ, ग्रामाद पंचम में एकवचनांतम, यखयऊ प्रथमा द्विवचनांतम, ये दो प्रत्यय हो गए। तो ग्राम शब्दात शैषिकौ, शैषिकौ प्रत्यय का बना दिया विशेषण, कैसे, अब शैषिक शब्द कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, भाई शैषिक भी तो यहीं से बनाना है हमें। शेषे भवः शैषिक, तो स्वयं शेष में भी शैषिक प्रत्यय हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, शैषिक में भी शैषिक प्रत्यय, तो ही बनेगा शैषिक। तो शैशिकौ यखयौ प्रत्ययो भवतः, इनके शेष के अधिकार में होने वाले तत्र भव लगा लिया हमने शैशिक। तो ग्रामे जाता है या ग्रामादागतः, ग्रामे भवः, ग्रामस्य इदम् कुछ भी बोलो, ग्राम्यः अथवा ग्रामीणः खाएं करेंगे तो ईन आदेश हो जाएगा। अब इसमें आदि अच को वृद्धि करने के लिए लगाया गया है यहाँ नहीं, स्वर के लिए, ग्राम में तो आ पहले से ही है। चलो थोड़ा शीघ्रता करते हैं, कोई ज्यादा कठिन सूत्र नहीं है। आगे है कत्र्यादिभ्यो ढकें, कत्र्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ढकें प्रथम एक वचनांतम। कत्र्यादिभ्य, कत्री मूल शब्द क्या है पहला, कत्री। अब ये सारे जो है ना, ये जो शब्द आ रहे हैं, जैसे इसमें गण आएंगे प्राय करके, वो गण स्थानों के नाम होंगे, देशों के नाम होंगे, प्राय अधिक ऐसे ही होंगे, अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं लेकिन स्थानों के नाम अधिक होंगे। तो कत्र्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिको ढकें प्रत्यय भवति। अब कत्री से कत्री में होने वाला उत्पन्न या इदम जो भी अर्थ घट रहा है, तो ढकें का ढ, ढको तो ए हो जाएगा, अक उसमें जोड़ दो एयक, ढक का बन गया एयक, आदि अच को वृद्धि कात्रेयक यस्येति च। दूसरा शब्द क्या है इसमें, क्या लग रहा है, उम्भ भी कह सकते हैं, उम्भी भी कह सकते हैं, यस्येति च दोनों घटा देगा, तो उम भी दिया है गणपाठ में, तो औम्भेयक, ये स्थानों के नाम है सब। आगे है कुल, अब ये सब तो सूत्र जी क्या कर, ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये तत्र जाता से पहले पहले जो सूत्र हैं ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये अण के अपवाद हैं सब, सीधी सी बात है। तत्र जाता है, यदि मान लो कल्पना करो शेष के आगे वाले सूत्र सारे हटा दो, सारे गायब कर दो, तत्र जाता से पहले पहले वाले, अब तत्र जाता कौन सा प्रत्यय करेगा बताओ, राष्ट्र शब्द से कौन सा प्रत्यय करता फिर, वो अण ही करता। कत्री से क्या करता, वो अण करता, कात्र बन जाता, तो ये सारे अण के अपवाद हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं सूत्र ये। आगे कुल कुक्षी ग्रीवाभ्य श्वास्य अलंकारेषु, इसमें अभिधेय बता भी दिया है कि क्या क्या कथन किया जाएगा, किस किस का यथासंघ हो जाएगा। तो कुल कुक्षी ग्रीवाभ्य पंचमी बहुवचनांतम, श्वास्य अलंकारेषु सप्तमी बहुवचनांतम। तीन शब्द हैं कुल कुक्षी ग्रीवा, और तीन ही उनके अर्थ हैं। अभिधेय, अभिधेय का तात्पर्य होता है प्रत्यय करने के बाद शब्द जिसको कहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको कह देते हैं अभिधेय को प्रत्ययार्थ विशेषण, प्रत्यय किस अर्थ को कह रहा है उसका विशेषण। तो श्वा असी अलंकार, तो पहला शब्द कुत्ते को बोलेगा, दूसरा तलवार को, और तीसरा अलंकार को। अब रही बात की जो अन्य अर्थ हैं वो कैसे घटाएंगे, तो होने वाला उत्पन्न हुआ वो जैसे घट जाए, जैसे कुले भवः, तो कौले यकः, अब कौले यकः में जो ढकें तो ऊपर से आ ही गया ना, कौले यकः किसको कहेंगे हम, कुल में होने वाला जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, इनको बोलेंगे कौले यक, कुल में रहते हैं, परिवार में रहते हैं वो। कुछ ऐसे होते हैं जो गली में ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई नहीं पालता उनको, वो कौलेयक नहीं कहलाएंगे। हैं, तलवार के लिए कुक्षी है, कुक्षी जो, क्योंकि तलवार लटकाते हैं ना उसमें नीचे बगल के नीचे, जैसे बंदूक लेके चलते हैं पीठ पर, देखा है ना बंदूक धारण करता है व्यक्ति, तो पीठ पर रहती है उसके, राइफल है, बंदूक है, ये चीजें पीठ की ओर। हाँ, और तलवार कहाँ रहती है, बगल के नीचे, तो कुक्षी बोलते हैं इसको। तो कुक्षी में होने वाली तलवार जो है वो कौक्षेयक असी ही। अलंकार कहाँ धारण करते हैं, कई जगह करते हैं, लेकिन मुख्य, सबसे मुख्य अलंकार कौन सा कहलाता है, गले का हार। किसी को यदि गिफ्ट देना हो, किसी महिला को, लड़की को, उससे पूछो क्या लेगी, तो क्या मांगेगी, अंगूठी या अन्य कोई, तो सबसे महंगा और सबसे मुख्य अलंकार है ग्रीवा का, तो गई वे ये कहा, ग्रीवा शब्द से ग्रैवेय को अलंकार। नद्यादिभ्यो ढक, नद्यादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, ढक प्रथम एकवचनांतम। अब ये देखो सारे स्थानीय तो हैं, ये अलग अलग वस्तुओं के जो नाम आ रहे हैं, नदी आदि, ऐसे ही पीछे जो कात्रयक औंभयक बनाए थे, ये सब नगरों के ग्रामों के जो भी अलग अलग देश हैं उनके नाम है सब, ऐसे ही यहां पर है ये। तो नद्यादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिको ढक प्रत्ययभूति, पीछे ढके था ये ढक है, बस इतना ही अंतर है। तो ए यहां भी हो जाएगा। अब नद्याम भव, नद्याम जातः कुछ भी कह सकते हैं, तो नादेयम मही, मही पृथ्वी को बोलते हैं, मही से माहेयम वाराणसी। इसका ये तात्पर्य कि ये भी शब्द आ रहा है कि पाणिनि के समय में उदाहरण चला आ रहा है तभी से ही, तो वाराणसी तो बहुत प्राचीन शहर है और विद्या की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध रहा है ये। तो वाराणसी में होने वाला या उत्पन्न या वहां की कोई वस्तु वाराणसी, पहले वहां का जो विश्वविद्यालय था संस्कृत वाला, तो उसके भी नाम बदलते रहे थे क्योंकि जिन्होंने पहले स्थापना की थी उसकी डॉक्टर संपूर्णानंद, पहले उन्हीं के नाम से था डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत, नहीं पहले था उसका काशी विद्या, वाराणसी विद्यापीठ था, काशी विद्यापीठ ऐसे ही कुछ था, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब उसका नाम है मात्र वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि एक विश्वविद्यालय और भी है वहां जो बहुत बड़ा है, बताओ कौन सा है? बीएचयू, जो कि मदन मोहन मालवीय ने जिसकी स्थापना की थी, हिंदू विश्वविद्यालय करके बोलते हैं उसको, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बहुत बड़ा है। तो वाराणसेयम, और भी शब्द हैं इसमें नद्यादि में, श्रावस्ती कौशाम्बी आदि। अगला सूत्र, ये प्रसिद्ध सूत्र है, दक्षिणा पश्चात पुरसस त्यक, तीन शब्द हैं इसमें, दक्षिणा पश्चात पुरसह पंचमी कुचनांतम, त्यक प्रथमी कुचनांतम, समाहार द्वंद्व। इसमें पश्चात और पुरस तो स्पष्ट ही अव्यय हैं, पश्चात सूत्र है एक या नहीं, उसके आगे क्या है फिर? पश्चात के आगे क्या है? चलो पीछे का बता दो फिर, कहना ये और कठिन है। पश्च पश्चात च छंदसी, अर्थात लोक में पश्चात चलता है, वेद में पश्चात भी चलता है, और पश्च पश्चात, पश्च और पश्चात दोनों अलग अलग हैं, ये भी उसी अर्थ में आते हैं। और ये जो सारा प्रकरण है प्राग्दिशो व्यक्ति वाला, ये सब अव्यय बन जाते हैं सारे शब्द, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, ठीक है ना, ये सब अव्यय कहलाते हैं। तो पश्च ये जो है पश्चात और पुरस, पूर्व शब्द से पुरस बनता है, पूर्वा परा धराणामसि पुरधवश्च एषाम। लेकिन दक्षिणा अव्यय भी है और व्यक्ति जिसके रूप चलते हैं वैसा भी है, जैसे किसी को दक्षिणा देते हैं वो अव्यय थोड़ी है, दक्षिणा के रूप चलेंगे। अब यहां पर कौन सा लें हम, अव्यय भी है, तो यहां पश्चात और पुरस के साथ में पड़ा होने से ये भी अव्यय माना जाएगा, प्रभाव पड़ गया ना, संगति का प्रभाव पड़ता ही है, तो तीनों अव्यय माने जाएंगे अभी, तो दक्षिणा पश्चात पुरस इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिक त्यक प्रत्ययो भवति, ककार लगा है तो वृद्धि भी हो जानी है आदि अच को किति च, तो दक्षिणा से बन जाएगा दाक्षिणात्य। दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति ही, यहां से यह प्रकरण प्रारंभ होता है, ये दिशावाची शब्द है दिक् दक्षिणा। तो क्या करेंगे अब इसमें, इसी के अधिकार में कौन सा सूत्र लगाएंगे दक्षिणा शब्द में, तो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेश्वस्ताति ही दक्षिणोत्तराभ्याम मतसुच विभाषा परापराभ्याम अंचेर्लोक उपरि उपरिष्टात् पश्चात् पश्च पश्चात् च छन्दसि उत्तराधर दक्षिणादाति ही एन वन्यतरस्या मधुरे पंचम्याः आगे आगे नहीं बोलूंगा मैं आगे इसी का है दक्षिणादाच ठीक है ना तो आच हो गया दक्षिणा अर्थ क्या रहेगा तो अर्थ के लिए ही मैंने पहले सूत्र बोला था वो दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो ये तो समर्थ व्यक्तियां हो गई और अर्थ कौन से हैं दिग् देश काल दिग् देश काले श्वस्ताति ही दिग् देश काल तो दक्षिण देश में दिक् दिग्देश काल काल तो नहीं कहलाएगा तो दिशा वो दिशा अर्थ घट जाएगा देश अर्थ तो दाक्षिणात्य ऐसे ही पश्चात ठीक है ना ये भी दिग्देश काल दिक् शब्द भी चल रहा है सारा प्रकरण ये पश्चात जो सूत्र है ये दिक् शब्द भी सूत्र के अधिकार में है तो दिशा वाची लेंगे हम पश्चात को अब तो पश्चिम दिशा में होने वाला उत्पन्न हुआ वहां से आया कोई भी अर्थ ले लो वहां की कोई वस्तु तस्येदम उसे कहेंगे पाश्चात्य कितना चलता है शब्द ये हम इधर के लोगों के लिए पश्चिम में रहने वाले यूरोप इत्यादि सारे देश आ गए उसमें अमेरिका कनाडा सब आ गए ये सब क्या है पाश्चात्य पूर्व की ओर होने वाले तो पूर्व शब्द से पुरस बना ही लेंगे पूर्वापरा धारणा मसी से असी प्रत्यय करके उससे बन जाएगा पौरस्त्य तो दाक्षिणात्य पाश्चात्य पौरस्त्य प्रसिद्ध शब्द हैं तीनों चलो आगे कापिश्यः अश्वक कापिश्यः पंचमे गुजनांतम अश्वक प्रथमे गुजनांतम ये शब्द है कापिशी अब कापिशी किसी स्थान का नगर का कुछ नाम हो सकता है कुछ नहीं पता अभी क्योंकि अब प्रचलन में आ गया है ये तो कापिशी प्रातिपदिका दिष्फक प्रत्ययो भवति शैशिकेषु अर्थेषु तो कापिश्याम भवम कापिशायनम काशी तो छा प्रसिद्ध लेकिन यह है कापिशी वहां का कोई उस समय मधु या द्राक्षा ये ज्यादा प्रसिद्ध रहे होंगे तो कापिशायनम मधु कापिशायनी द्राक्षा ये तीनों जो लिंगों के दिए हैं उदाहरण दो लिंग के दे दिए जैसे कापिशायनम और कापिशायनी तो ये दिया है शित होने के कारण से दिखा दिया है कि शकार लगाया है तो शित गौरादेभ्यश्च स्त्रीलिंग में लग जाएगा द्राक्षा द्राक्षा किसे कहते हैं अंगूर अंगूर के लिए आगे है रंको रमनुष्येण च रंको पंचमे कुछनातम अमनुष्य सप्तमे कुछनातम अण प्रथम कुछनातम च व्यपदम शब्द है इसमें केवल एक रंकु बस इसी के लिए बनाया गया सूत्रीय और प्रत्यय इसमें हो रहे हैं दो इष्फक पीछे से ले लिया अण इसमें ले लिया लेकिन अभिधेय कौन सा होना चाहिए अर्थ तो हम ले सकते हैं जातः भवः आदि जो भी है लेकिन फिर भी जैसे पीछे आया था ना श्वास्य अलंकारेषु ऐसे ही यहां पर भी एक को छोड़ दिया गया है अन्य सारे ले सकते हैं अर्थ कोई भी मनुष्य नहीं लेंगे तो रंकु प्रातिपदिकात् शैशिकः अण प्रत्यय भवति चकारात् ष्फक्च अमनुष्य अभिधेय मनुष्य के अतिरिक्त किसी और वस्तु को उत्पन्न हुई या होने वाली या उसकी जो भी अर्थ लें जैसे गौ के लिए कहा गया है तो रंकु में उत्पन्न होने वाली अब रंकु में जब उत्पन्न होने वाली कहेंगे तो नगर का नाम या ग्राम का स्थान का जो भी है रांग कवो गौ हु दूसरा प्रत्यय करेंगे इष्फक तो रांग वायणो गौ हु तो रांग वायणो गौ हु जो शब्द बना ये गौ हु बैल है या गाय है गऊ के दोनों अर्थ होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कौन सा है ये? पुल्लिंग। ये पुल्लिंग ही माना जाएगा क्योंकि शक कर रहे हैं, जब शकार लगा हुआ है तो रंक वायणी नहीं बन जाएगा फिर, इसलिए बैल के लिए आएगा अभी। और रंक वह गऊ में भी ये बात घट जाएगी क्योंकि वहां अण किया है तो टिड्ढाणे वो भी तो बैठा हुआ है, वहां भी रंक कभी बनेगा फिर स्त्रीलिंग बोलेंगे तो। अगला सूत्र भी प्रसिद्ध है, जैसे कि प्रदक्षिणा पश्चात पुरुष अस्त्यक प्रसिद्ध था, अगला भी द्यु प्राग पाग उदक प्रतीचो यत, इसमें पांच शब्द हैं। द्यु प्राग पाग उदक प्रतीच समाहर करके पंचम एकवचनांतम, यत प्रथम एकवचनांतम। पहला शब्द है इसमें दिव, तो दिव को द्यु कैसे भाई समास किया हमने दिव का, तो दिव का समास करेंगे तो समास करो पहले, तो करो जरा जग्रह करो, चाचा लगा करके द्वंद्व समास करो ना, अनमोल द्वंद्व समास करो, इसका विग्रह करो दिव च, क्या बोले हैं हैं, हाँ तो तू ऐसे कर क्यों क्यों कर संदेह हो रहा है ना। अरे जब हम सुप्रत्यय लाएंगे, सुप्रत्यय लाकर के ही तो विग्रह करते हैं द्वंद्व समास में प्रथमा का एक वचन, तो दिव का रूप चलाते हैं तो क्या बनता है प्रथमा में, दिव औत नहीं लग जाएगा, द्यऊ बनेगा, तो द्यऊश्च ऐसे बोलेंगे दिव के लिए। आगे तो फिर शब्द कोई बात ही नहीं है, आगे भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, प्राच का भी प्राक्च, क्योंकि वहां तो क्विन प्रत्यय क्विन प्रत्यांत बनता है ना, ये तो क्विन प्रत्यय से कुह भी लगाना होगा, प्राच्य तो बोलेंगे नहीं प्राक्च, तो द्यौश्च प्राक्च अपाक्च उदक्च यही तो बोले जाएंगे। अब जब समास कर लिया हमने तो अलौकिक विग्रह दिव सु प्राक प्राच सु ऐसे तो रखेंगे, तो सु सु सारे हट गए। अब जो मूल शब्द रह गया दिव, अब ये कैसे बन गया द्यु, देखो सब पद हैं ये नहीं है, ये सारे पद हैं, तो पद हैं तो दिव ऊत लगाया था हमने जब विग्रह करते समय, वो तो लगता है सुपरि रहते औ करेगा ये, ठीक है ना। लेकिन एक सूत्र और भी है जो पदांत में लगता है, वो है दिव ऊत, ये वकार को वकार कर देगा क्योंकि पदांत तो हो ही गया ना, ये सुप्रत्यय ला करके हटा दिया हमने, तो सुप्तिगंतम पदम पद तो बन ही गया, पद के अंत में वकार आ गया उसको उकार कर दिया, इसलिए सूत्र में है द्यु। तो देव प्राच अब रही बात ये कि समास करने के बाद पंचमी का एक वचन बनाना है हमें, तो अंतिम शब्द है इसमें प्रत्यक्ष, अर्थात समास करके विभक्तियां हटा करके द्यु प्राग पाग उदच प्रतीच यहां तक आ गए। अब इसके रूप चलाने हमें तो पंचमी का ngस ले आए, ngसी ले आए, अब ये प्रत्यक्ष का बन गया प्रतीच, ये क्या हुआ, तो ngसी लाएंगे भसंज्ञा होगी, भसंज्ञा होगी तो भस्य के अधिकार में अचह सूत्र, अचह सूत्र अच के आकार को हटा देगा, भस्य के अधिकार में है अचह, उदयित है उसके आगे, तो रह गया प्रति चकार, प्रत्यच था ना प्रति अच, अच के आकार हटा दो प्रतिच। अब नियम ये होता है कि जब अच का आकार का लोप हो जाए, केवल चकार मात्र रह जाए, तो पूर्व वाले जो स्वर है उसको दीर्घ जाता है चौ, चौ सूत्र से दीर्घ हो गया प्रतीच, ऐसे बनता है प्रतीच। तो दिव प्राच अपाच उदच प्रत्यच ये मूल शब्द है, इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य शैशिको यत प्रत्ययो भवति। अब सारे अर्थों में इन सब स्थानों में रहने वाला होने वाला उत्पन्न आया हुआ सब सब कही जाएंगे, प्राच दिव्यम प्राच्यम अपाच्यम उदीच्यम प्रतीच्यम। यहां जो प्राच्यम अपाच्यम यानी प्राच अपाच इनसे यत करके भसंज्ञा करने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया। प्राच्यम अपाच्यम यत प्रत्यय का यह दिखाई दे रहा है, लेकिन उदच और प्रत्यच यहां अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहां फिर वही बात आई, जैसे हमने ngसी प्रत्यय करके भसंज्ञा करके आकार को हटाया और उसके बाद फिर चऊ सूत्र लगाया तो बन गया प्रतीच्यम। लेकिन उदीच्यम में क्या करेंगे, हमने उत और अच उदच शब्द है तो उदच में अचह सूत्र से अकार का यदि लोप कर दें तो क्या रह गया, उत और चकार। अब कर लो दीर्घ किसको करोगे, लगाओ चऊ सूत्र, है ही नहीं कुछ भी, व्यंजन है ना, तकार धकार मात्र है बस। इसलिए एक सूत्र और बनाना पड़ा पाणिनि को अचह के आगे भसंज्ञा के अधिकार में, उद ईत, ये हो गया अचह का अपवाद, यानी आकार का लोप नहीं करना है यहां, यहां अच के आकार को ई कर दो तो ईच, उद ईच उदीच उदीच्यम। तो दिव्य शब्द ये बनता है, दिव्य शब्द से बहुत बोलते हैं दिव्य शब्द। चलो आगे, कंथायाष्टक सामान्य सूत्र है, कंथाया पंचमी कुछ नान्तम ठक प्रथमी कुछ नान्तम। कंथा किसे कहते हैं, कंथा जो है ना एक ऐसा होता है ना, कई वस्त्रों को पुराने धुराने जो वस्त्र होते हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ करके सबको सिल लिया और ऊपर से एक कवर चढ़ा दिया तो एक बिछाने का वो बन जाता है गद्दा जैसा, गुदड़ी गद्दा कुछ भी कह दो, इसका हिंदी में बिगड़ा हुआ जो शब्द है कंथा का यहाँ उत्तर भारत में बहुत चलता है, अगर तुम्हें किसी को ध्यान है तो बताओ क्या शब्द है। अनमोल तुम्हें ध्यान है, नहीं दरी, दरी गुदड़ी कहते हैं इधर भी, देहात में चलता है, देखो देहात में भी संस्कृत छिपी हुई है, अभी शहरों में तो लुप्त हो गई लेकिन देहाती लोग अभी सुरक्षित रखे हुए हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं बोलेंगे उस शब्द को, जो अनपढ़ है वो बोलेंगे कथरिया, कथरिया शब्द बहुत चलता है यहाँ है, तो कंथा और कथरिया देखो ना कितना मेल हो रहा है। अच्छा जी हम बोलता बोलते अच्छा तो कहीं कोई शब्द बच के रह गया है संस्कृत का, कहीं किसी प्रांत में कोई बच के रह गया है, सब अलग अलग है ये, तो कथरिया चलता है यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ऐसा जो वस्त्र होता है ना, जो गुदड़ी जिसको कहा भी गया है, तो उसमें एक तो ये होता है कि जो गंदे क्योंकि मोटा हो जाता है ना तो धुलाई उसकी नहीं हो पाती है, गंदगी अधिक रहती है उसमें, तो गंदगी रहेगी तो फिर जो खटमल जूं आदि ये हो ही जाते हैं, तो उसमें जब कीड़े हैं खटमल इत्यादि या जूं है तो उसको कहने के लिए भवह करके कंथायाम भवह, तो कंथायाम भव, कंथा में कौन है, जूं है, तो कांथे कहा उसके लिए कहा जा रहा है। यहाँ भी एक क्या है बोलते हैं कंतक तग्गा बंता, वहां कंता है कंता, उसका मीनिंग नहीं पता लेकिन बंता मतलब यही है, तो थाका थाका था हो गया है बस, है ना वही है जो कहते हो थाका था हो गया है। चलो ये हो गया, तो ये तो जू इत्यादि के लिए हो गया, लेकिन अगर ये सूत्र अगला जो है ये अभिधेय थोड़ा बदल रहा है, जैसे वहां जू अभिधेय लिया हमने ऊपर के सूत्र में, अगला सूत्र कह रहा है कि वर्णौ वुक, वर्णौ सप्तमी कुछ नान्तम वुक प्रथमी कुछ नान्तम, सप्तमी है ना वर्णौ, तो वर्णु नाम की कोई नदी है, तालाब है, नद है, और कंथा के समीप में है वो, तो कंथा का माना जाएगा वो, तो वहां पर यदि हम कंथा शब्द से उस नद को कहने के लिए प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय तो हो जाएगा ठक, लेकिन वुक आगम नहीं, वुक प्रत्यय ठक नहीं, ठक तो नहीं होगा, वुक प्रत्यय है ये, वो आगम जैसा लगता है ना, ये आगम ऐसी करते हैं पाणिनि, कहीं नुक है कहीं ङुट ङुट है कहीं वुक है, ये तो आगम नहीं है प्रत्यय है ये, तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि कंथा प्रातिपदिकात् वर्णौ अभिधेये शैशिकः वुक् प्रत्ययो भवति। वर्णों को कहने के लिए वर्ण हो गया नद, तो वर्णौ या कंथा, नहीं यहां दूसरी तात्पर्य है। कंथा जो पीछे कहा गया था प्रातिपदिक, जिसको गुदड़ी कह रहे थे हम लोग, वही गुदड़ी कहां की बनी हुई है उस स्थान को बोल रहे हैं अभी। ये कंथा प्रातिपदिक से जब प्रत्यय करेंगे तो वह गुदड़ी यदि वर्णु, वर्णु जो स्थान है वहां यदि उत्पन्न हुई है, तो हो सकता है वर्णु नाम का जहां ये नद रहा है, वर्णु देश जहां, देश नाम क्यों पड़ा कि वर्णु नद के समीप वाला जो देश है, ठीक है ना, जो जनपद है, तो अदूर भवस्य पीछे सूत्र आ चुका है, अदूर भव अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे और उसका जनपदे लुप से लुप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं उसको, रह गया केवल कंथा। अब वह कंथा जो कि वर्णु देश में उत्पन्न हुई है, उस कंथा में यदि जू है, तो बताओ जू भी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, अलग अलग नाम आ रहे हैं उसके, कहां की जू है भाई ये, तो एक सामान्य जू है, स्थान का नाम नहीं बताया गया, तो कहलाएगी वो कांथिक। और अगर वर्णु, वर्णु जनपद की जू, वर्णु जनपद में जो कंथा है वहां की यदि जू है तो कहलाएगी कांथिका। ये अंतर आ गया है। अब यहां हुआ क्या है कि टाप किया गया है और टाप करके फिर उसको भी लगाएंगे, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, कंथा के आकार तो लोप हो जाएगा जैसे तीच, लेकिन टाप आगे आने के कारण से जो अक का अ है उसको इकार हो जाएगा फिर, क्योंकि वू को अक किया गया। देखो ठक में तो ठको एक है, वहां तो पहले से ही एक है, यहां वुक में वू को अक है, लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसको इकार किया गया है। तो जू को संस्कृत में एक अन्य शब्द आता है ना, यूका, यूका कह करके बोलते हैं, जो बालों में हो जाती है प्राय करके। चलो ये हो गया। अगला सूत्र फिर प्रसिद्ध है, तो ये तीन, दो पीछे आ चुके थे, एक ये अव्यात्य, बहुत लगता है ये, लेकिन इसमें कौन कौन से अव्यय लिए जाएंगे ये बताया नहीं गया है, लेकिन व्याख्याकारों ने परिगणन कर दिया है क्योंकि ये सर्वत्र नहीं लगता। तो कौन कौन से अव्यय हैं वो भी देखते हैं। अव्ययात पंचम में क्वचनांतम, त्यप प्रथम क्वचनांतम। तो अव्ययात, अव्यय एक संज्ञा हो गई, जितने भी अव्यय हैं वो सभी समाविष्ट हो जाएंगे इसमें, इसलिए परिगणन किया गया है। तो अव्ययात प्रातिपदिकात् शैशिकस्त्यप प्रत्ययो भवति। तो उन अव्ययों में एक कारिका दी हुई है काशिका में, उसमें गिनती कर दी गई है, एक तो शब्द है इसमें अमा, दूसरा है इह, यह बनता है ना वही प्राग्दिश व्यक्ति वाले प्रकरण में, और यह के बाद फिर क्वा, क्वाति, क्वा, क्वा बनता है शब्द कहां अर्थ वाला, और उसके बाद दो प्रत्यय लिए गए हैं तसी और त्र, यानी कि तसिल प्रत्यांत, तसी प्रत्यांत और त्र प्रत्यांत, ठीक है ना, वहां प्रत्यांत ले लेंगे बस ये है। तो दो तो, तीन तो ले लिए वैसे, अमा इह क्वा, तो अमात्यह इहत्यह क्वत्यह, ये तीन हो गए अव्यय अलग, बाकी त्रल प्रत्यांत और तसी प्रत्यांत। तो त्रल प्रत्यांतों से करेंगे तो यत्रत्यह तत्रत्यह कुत्रत्यह बहुत सारे बन जाएंगे, और एक प्रत्यय फिर इसमें तसिल प्रत्यय हो गया है, अमेह क तसी त्रेभ्यः, त्यप विधि ही, और दो शब्द अलग से और भी लिए गए हैं, वो है नी और निर, नी और निर। वैसे तो सारे अव्यय होते हैं ना ये उपसर्ग जिनको हम बोलते हैं गति, सब अव्यय कहलाते हैं ये, उसमें से नी और निर लिए गए हैं, लेकिन दोनों में प्रत्यय जब करेंगे त्यप तो अर्थ उनके अलग अलग होंगे। जैसे नी शब्द से हम जब प्रत्यय करेंगे, देखो नित्य शब्द कितना प्रसिद्ध है, ये कभी विचार किया कैसे बनता है? यही सूत्र है अव्यात्य। लेकिन इस पर जो कारिका आ रही है वार्तिक के रूप में है, कारिका वार्तिक कारिका, तो वहां जो नी शब्द से हम जब प्रत्यय करेंगे त्यप, तो वहां पर स्पष्ट कहा गया है कि ध्रुव अर्थ में होता है ये, तो इसका एक अलग से भी बना दिया गया है नेर ध्रुवे, नी शब्द से ध्रुव अर्थ में। तो ध्रुव अर्थ में ध्रुव का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट है, निश्चय, निश्चित, बिल्कुल स्थिर, तो नित्य ये बन गया। और निर से करेंगे जब, तो निर से करेंगे तो वो है फिर गति अर्थ में, ध्रुव और गति, तो गति अर्थ में ये है कि जो चला गया है कहीं पर निकल करके, जैसे कि जो उसके लिए आता है प्राय करके निष्ठ्य बनता है शब्द निष्ठ्य, तो निष्ठ्य उसके लिए बोलते हैं जो वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करता है, हैं? वर्णों से बहिष्कृत हो गया, जाति से बहिष्कृत कर देते हैं लोग उसको, हुक्का पानी बंद कर देना बोलते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति जो है चांडाल आदि जो होते हैं जो इन धर्मों का पालन नहीं करते उसे बोलते हैं निष्ठ्य। तो इस तरह से जो है ये अव्यात्यप सूत्र, क्योंकि दो तो इसमें तीन अमा इह क्व, ये तो वैसे कर दिया है परिगणन, ये तो एक सीमित हो गए, लेकिन त्र और तस कह करके बहुत सारे शब्द फिर इसमें आ जाते हैं। तो तत्रत्यह इतस्त्यह, इतस्त्यह किस शब्द से बनेगा, ये इदम का है, इदम इश, इश आदेश हो गया तो ई रह गया, आगे तस तस दिख ही रहा है, इतस इतस्त्यह। अब अगले अगला भी सूत्र ऐसा ही है, वो भी अव्ययों को ही ले रहा है, ऐषमोह्यः श्वसोऽन्यतरस्याम्, ऐषमोह्यः श्वसः पंचमे कुसनांतम अन्यतरस्याम् सप्तमे कुसनांतम अथवा अव्ययपदम्। देखो इसमें शब्द कौन कौन से हैं, ऐषमस, ह्यस और श्वस, तीनों के अर्थ प्रसिद्ध हैं, ह्यस का और श्वस का तो जानते ही होंगे, ऐषमस किसे कहते हैं, देखो वही प्रकरण निकालो प्राग्दिशो व्यक्ति वाला, उसमें सूत्र है नहीं, ये बड़ा सा जो सूत्र आता है उसमें पाणिनि ने बना बनाया पढ़ दिया है, तो आ गया नहीं परारी के आगे, परारी के आगे, वो परारी नहीं जो धान की होती है जो जलाते हैं हरियाणा में परारी तो ऐषम का तात्पर्य होता है अस्मिन वर्षे, इससे बनता है इस वर्ष, ऐषम का अर्थ है इस वर्ष, और ह्यस और श्वस तो प्रसिद्ध हैं, तो ऐषमस ह्यस श्वस इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अन्य तरस्याम शैषिकस त्यप प्रत्यय भवति। अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि हमने एक पक्ष में तो त्यप कर दिया अन्य तरस्याम विकल्प करके, तो दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर, क्योंकि पीछे सूत्र आया था अव्यात्यप, वहां तो खैर परिगणन कर दिया है, वहां से तो इसकी प्राप्ति नहीं थी क्योंकि उसमें ऐषमस ह्यस और श्वस की गिनती नहीं की गई है, तो ये सूत्र विधि सूत्र हुआ त्यप की दृष्टि से, लेकिन त्यप को किया इसने विकल्प से, तो विकल्प से किया तो अब हमें यह देखना होगा कि सामान्य रूप में, सामान्य रूप में अव्ययों से शैषिक प्रत्यय करने वाला मुख्य सूत्र कौन सा है। तो मुख्य सूत्र की जब बात आती है तो हमें अव्यय दो स्थानों पर दिखाई देता है, एक तो अव्यात्यप में दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है सायम चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्य, आ गया ना अव्यय, अब कौन सा माने हम मुख्य। तो जहां पर सीमा बांध दी जाती है परिगणन कर दिया ना अव्यात्यप में, तो ये तो मुख्य रहा नहीं अव्यय शब्द अब यहाँ के लिए। इसमें तो तीन शब्द हैं, बाकी त्रल और तसी प्रत्यांत लिए हैं केवल, लेकिन अव्यय तो बहुत हैं, भरमार है अव्ययों की। तो उन सारे अव्ययों को लेने वाला सूत्र कौन सा है? सायम चिरम, वो बहुत व्यापक सूत्र है। कितने बनते हैं शब्द, उससे कल्पना करके देखो। ये सनातन इत्यादि बोलते हैं हम, सब उसी से बनेंगे सब ये। तो जब इसे हम विकल्प से कर रहे हैं त्यप, तो दूसरा पक्ष प्रयोग करने के लिए कहां जाएंगे? सायम चिरम के पास में वो लगेगा, क्योंकि यदि ये सूत्र न होता तो त्यप तो होना नहीं था, क्योंकि उसमें परिगणन कर दिया, तो ट्यू और ट्यूल ही तो होते, इसने त्यप भी कर दिया। अब उदाहरण बन जाएंगे ऐषमस्त्यम, दूसरे पक्ष में ट्यू और ट्यूल दोनों में यू रहता है शेष, और तुट आगम कर दो, यू को अन करके तन जोड़ दो अब सीधे, तो ऐषमस तनम, ह्यस्त्यम ह्यस तनम, श्वस्त्यम श्वस्तनम। अब एक चीज और कि श्वस जो शब्द है इसमें, इसमें एक तो हमने ले लिया श्वस्त्यम, त्यप कर दिया, कोई समस्या नहीं आई। फिर हमने ट्यू और ट्यूल किए, तो ट्यू और ट्यूल करेंगे तो आदि अच को वृद्धि तो होती नहीं है, उसमें कोई है ही नहीं ऐसा अनुबंध, तो बना लिया हमने श्वस्तनम, लेकिन ये शौवस्तिक कहां से आ गया? तो शौवस्तिक जो है ना, एक सूत्र अलग से बनाया है पाणिनी ने यही शब्द बनाने के लिए, तीसरे पाद में ही आएगा ये भी, तो वो सूत्र है श्वसस तुट च, यानी कि तुट आगम किया गया है इसे और ठय प्रत्यय आ रहा है पीछे से। देखो एक एक प्रसिद्ध सूत्र आएगा इसी प्रकरण में, शैशिक प्रकरण में ही, जो मुख्य मुख्य सूत्र है ना उनको रेखांकित कर दिया करो जिससे कि स्पष्टता हो जाती है। तो एक सूत्र आएगा इसमें कालाठ है, बहुत लगता है ये, जितने भी कालवाची शब्द हैं उन सब में लगेगा जब कालाठ है बोल दिया तो ये कालवाची शब्द है कि नहीं है? यस या श्वस कालवाची ही तो है ये, तो कालवाचियों से ठय कहा ही गया है। लेकिन वहीं पर ये फिर अव्येभ्य ट्यूटलो तुटच, ये बन जाता है उसका अपवाद, फिर यहां भी तो अपवाद आएंगे ना एक दूसरे के शैशिक अधिकार में। कालाठ ने कालवाची सारे ले लिए, लेकिन सायम चिरम सूत्र ने जो कालवाची भी है साथ में अव्यय भी है उसने उनको ले लिया, तो श्वस यह शादी तो सब वहीं पहुंच गए ना। अब कैसे करें? अब तो ठय नहीं कर सकते, तो पाणिनि ने कहा ठीक है हम एक नया सूत्र बना देंगे श्वसस्तुट्च, कि श्वस शब्द से ठय प्रत्यय भी होगा और तुटागम भी होगा। तो इस रूप में जब करेंगे तो अब ठक ठय प्रत्यय किया तो आदिअच को वृद्धि भी होनी है, फिर ठक एक हो गया, आदिअच को वृद्धि करेंगे तो श्व में क्या है आदिअच? व में अ है, तो श्वास्तिक बनाए नहीं बनाए फिर ठीक रहेगा। तो वहां पर फिर हम गए नयवाभ्याम पदांताभ्याम के पास में, मिल जाएगी सहायता इससे, विचार करके देखो। ये कहता है कि आदि अच को वृद्धि नहीं होती, कहां नहीं होती? पदांत यकार वकार के आगे यदि कोई आदि अच आ रहा है, पदांत यकार वकार के आगे पंचमी है न यवाभ्याम, पदांताभ्याम पदांत यकार वकार से उत्तर यदि आदि अचर वहां वृद्धि कर रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहां पदांत यकार वकार है इनमें से कोई? श्वस, श्वस में क्या वकार पदांत दिख रहा है? नहीं। जैसे हम व्याकरण में यकार को देखते हैं ना पदांत में, तो वहां तो ठीक है वी आ करण तीन अलग अलग पद थे, क्या श्वस में ऐसा है? नहीं। तो इसके लिए फिर एक और सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को, वो गण के रूप में बना दिया द्वारादि नाम से। जैसे द्वार शब्द में भी पदांत वकार नहीं है, तो द्वारादि नाम से द्वारादि गण में ही श्वस को भी पढ़ दिया। अब अर्थ क्या बनेगा कि द्वारादि गण में जो शब्द आ रहे हैं यहां पर भी अब पदांत नहीं बोलेंगे, यकार वकार तो ले लेंगे, कि यकार वकार से उत्तर आदि अच को वृद्धि नहीं होती। क्या होता है, क्या होता है, उनसे पूर्व ऐच आगम हो जाता है। तो श्व में वकार से पूर्व क्या लाएंगे हम, ऐच में से दो वर्ण हैं ऐ और औ, क्या लाएंगे, यकार से पूर्व लाते हैं ऐ, वकार से पूर्व लाते हैं औ। तो श्वस का क्या बन गया, शकार औ और वस शौवस, शौवस्ति कहा। अब तो हो गया स्पष्ट। तो ये हो गए, तो इस तरह से श्वस से फिर तीन बन जाएंगे, अब श्वस्त्यम श्वस्तनम शौवस्तिका, शौवस्तिका थोड़ा प्रचलन में कम है लेकिन अच्छा लगता है बोलने में। ठीक है, फिर यहां तक रखते हैं अभी, फिर देखेंगे आगे। प्रणवध्वनि हो Mm-hmm.